lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Jaha, då var det lördag igen och klockan har passerat 9. Och jag hoppas att ni som lyssnar nu känner att ni får en liten skjuts. En hjälp att liksom vakna till liv. Hey kid, do I have your attention? I know the way you've been living. Life's so reckless, tragedy endless. Welcome to the family. Hey, there's something missing. Only time will alter your vision. Never in question, lethal injection. Welcome to the family. Not long ago you'd find the answers were so crystal clear. Within a day you find yourself living in constant fear. Can you look at yourself now? Can you look at yourself? You can't win this fight. In a way it seems there's no one to go in. Our thoughts are so numb and our feelings unsure. Details blurry, lost them too early. Welcome to the family. Hey, why won't you listen? Can't help the people you're missing. It's been done, a casualty rerun. Welcome to the family. I'll try and help you with the things that can't be justified. I need to warn you that there is no way to rationalize. So have you figured it out? Fight. In a way it seems there's no one to call. When our thoughts are so numb and our feelings unsure. We all have emptiness inside. We all have answers to find. But you can't win this fight. For you and all mankind, I've lost my mind. Psychotic, rapid dementia. this way. Life is ours, we live it our way. Home these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. Pirate Rock, the home of rock music. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. scream, I'll make you defecate. And I will watch you bleed. To Hell heter låten med den gamle, som vi brukar kalla honom, Ozzy Osbourne naturligtvis, här rockfarfar, eller hårdrocksfarfar eller vad man ska kalla honom. Innan det är Metallica med Nothing Else Matters, den klassiska balladen, sen var det Avenged Sevenfold som började med Welcome to the Family. Innan reklamen som står här och pockar på uppmärksamhet, så vill jag att ni ska lyssna på Black Veil Brides med låten In the End. Just a shell. I have fought, and with flesh and blood I commanded an army. Through it all, I have given my heart for a moment of glory. In the end, as we fade into the night, who will tell the story of

You are listening to Pirate Rock. The best rock music. Yeah. Mercy. Visa ingen nåd. Det tycker Wasp att man ska göra, eller låta bli, eller vad man ska säga. Innan det var det AC/DC med Night of the Long Knives ifrån, vad heter den då? For Those About to Rock heter den skivan. For Those About to Rock, We Salute You är den korrekta titeln. 1981 kom den skivan. Så var det Rainbow, Run with the Wolf innan det. We Weren't Born to Follow, det heter en låt som Bon Jovi har gjort. Har vi gjort det enkelt för dig att kunna förnya dina recept. Vi har dessutom samlat alla dina och dina barns recept på ett och samma ställe i vår app. Smidigt va? Välkommen till Kry. Trygg vård direkt i mobilen. Kostym och en guldklocka till. Kanske resa till sol. Triss. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Vad önskar du dig julklapp i år? Oj, ingen aning. Presentkort på Jula? Det var taskigt. Vad menar du? Jag får beslutångest. Jula har 15 000 produkter. En uppblåsbar tomte då? Ja, alltså, jag sa ju det. Jula har 15 000 produkter och du tänker köpa en uppblåsbar tomte. Jag trodde vi var riktiga kompisar. Det är väl tanken som räknas? Jo, men det är en liten eller en stor tanke. Jag vill ju bara ge dig något fint. De har snöslungor också. Snös? Tyst, jag vill inte veta. Men du förstår hela julafton. Vi köper din bil.se. Vill du sälja din bil snabbt och enkelt? Till det bästa priset? Inga problem med viköperdinbil.se. Gör enkelt en gratis online-värdering och boka en tid för försäljning. Över 15 stationer även nära dig. Börja nu på www.viköperdinbil.se. Gissa vad det är på vuxen.se idag? Black Friday-priser hela veckan med upp till 75% rabatt på vuxen.se. Och nu, kasinofrågan från Maria Casino. Ja, tjena. Mega Fortune har betalat ut rekordvinsten på nästan 80 miljoner. Men hur många jackpottar betalas ut i Maria Casinos bingo varje vecka? Ja, det vet jag faktiskt inte. Fler än 7000 bingo-jackpots varje vecka. Åldersgräns är 18 år. Hjälp finns på stödlinjen.se och spelpaus.se. Kom hem till halva priset på TV eller bredband i 2 år. Erbjudandet gäller mellan 29 november och 2 december. Så beställ idag på 90-222 eller komhem.se. Kom hem. Starkare upplevelser. Mamma, jag ska få en häst och pappa lovat. Lovat. Oj. Har någon lovat för mycket? Vi kanske kan hjälpa till. Låna tryggt hos Västgöta Finans, en del av Jula. Räkna ut och ansök på västgötafinans.se. Njut av vår krispiga nyhet Crispy Cheese Tasty. En helt ny typ av burgare. Gjord på lokalt och ansvarsfullt producerad ost i Norden. Välkommen in till McDonald's. Spela snabbare. Hej, Pontus Gårdinger här. Ni har väl inte missat att snabbare spelare kan vinna riktigt sköna jackpotar även på vanliga spel hela vägen fram till nyår. Totalt kommer det bli över 1 miljon i jackpotvinster. Det är ju sanslöst bra. Och snabbare.com. Ett färskt erbjudande från oss på Lidl. Fram till söndag hittar du 1 kilo kaki för bara 14,90. Vi har även färsk helsida laxfilé för bara 119 kronor kilot. Två favoriter för hela vintern. Lidl. Allt annat är olidligt. Hej och välkommen till Blue Step Bank. Hej, hej. Jag vill bara ge en jätteeloge till er som samlade mina lån. Det är så mycket enklare med bara en enda räkning. Tack. Tack själv. Blue Step är banken som hjälper när andra banker inte kan. Låna till ett boende, spara eller samla lån på bluestep.se och ta ett steg mot trygghet. Nu är det jultider på Come On. Sätter du in 100 kronor så får du 500 att spela för. Och självklart är allas favorit tillbaka. 1 kilo julgodis. Come on, come on, come on. Vi ses på Come On. Odds och Casino. Gå med i Circle K's kundklubb så får du massor av fördelar. Till exempel 1 krona rabatt per liter på din första tankning. Läs mer och registrera valfritt bank eller betalkort på circlek.se. Välkommen till Circle K Extra Club. Vet du att du kan testa Bosch hushållsapparater i 100 dagar? Och lämna tillbaka dem om du inte är helt nöjd. Allt du behöver göra är att registrera dig och produkterna. Googla My Bosch för mer info. Bosch, invented for life. Nu kan du vinna 50 miljoner för den goda sakens skull. Sverigelotten Premium från Folkspel. Föreningarnas eget spelbolag. Just nu har vi Black Week med riktigt bra erbjudanden på möbler och inredning. Dessutom har vi 20% på alla mattor. Och handlar du för minst 2000 får du 10 månader räntefritt. Välkommen till Mio. Vad ska jag bli när jag blir stor så jag får köra en Mitsubishi L200 pickup? Elektriker? Jobba i skogen? Eller bonde? Då kan jag köpa Mitsubishi L200. Den är säker, tar mig fram överallt och har en massa annat man drömmer om. Mitsubishi Motors, drive your ambition. En av de saker svenskarna helst skulle slippa. Med trafikanter som tror att man måste ju få tuta om man är bråttom. Du måste inte vänja dig. Vinn upp till cirka 900 miljoner på Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Platta som heter Phenomena 2, Dream Hunter, hämtade vi låten som heter No Retreat, No Surrender. Phenomena är detta projekt med olika varierande snurra av musiker. Ett ganska stort band blir det då till slut. Det kan man inte säga om nästa band som vi ska spela här i Hellmorgon. De är en trio och förutom på allra första plattan, då de hade en annan trummis, så har de hållit sig till samma tre gubbar. are listening to Pirate Rock. Inside of us. Vi hörde i tur och ordning Rush med Earthshine, en låt som finns med på plattan Vapor Trails. Så kom 2002, sen var det Motorhead med Death Forever ifrån skivan Orgasmatron som kom 1986. Och nu sist här en låt från i år som heter Father of All med, vilka då? Jo, med Green Day. Detta, ja, vad ska man kalla det? Vad är det för stil de kör nu? De börjar ju som någon slags amerikansk collegepunk, men det är de väl knappast längre. En väldigt energirik rock skulle man kunna kalla det för. Nu till ett band som lagt ner och börjat igen och lagt ner och börjat igen och nu har lagt ner och nu börjat igen. Faktiskt ett par gånger. Pirate Rock, the home of rock music.

to the Jungle med Guns N' Roses som du hör här i Hellmorgon. Första låten ut efter reklambreket som var alldeles nyss. Här jag heter Jonas Slättung. Och det är så att jag sitter ju inte bara här och pratar i radio, utan jag spelar också musik i en hel del olika band. Men framförallt så spelar jag ett band som heter We Sell the Dead, som jag tänkte faktiskt göra lite helt oförfalskad reklam för just nu. Det är nämligen så att den 14/12, det vill säga dagen efter Lucia, det är en lördag, då spelar vi nämligen live på Berium, det vill säga Surte kraftstation i Surte, lustigt nog, det kan man höra lite grann på namnet. Det är en konsert som vi gör där som är bygger på att vi gör vår, helt enkelt, det är vår första elektriska spelning som vi gör överhuvudtaget med detta band. Och det kommer bli skitgrymt, för det är nämligen så att vi har varit där också och hjälpt till att göra ett öl, brygga ett helt eget öl, vårt egna We Sell the Dead-öl ihop med Berium-killarna och tjejerna där, och då kallar vi detta fantastiskt goda öl för Obey the Riff, och det ölet har också premiär på den här konsertkvällen den 14/12. Så vad du ska göra, tycker jag, det är gå in på biljettshop.se och köpa en biljett, för det är inte så många platser, det finns nämligen inte så många platser på det här stället, för det är inte så himla stort, så det blir en intim spelning med full volym och väldigt god öl, och dessutom så skulle grillas. Det står en snubbe, ett gäng är väl, som står utanför och grillar direkt där på gården, så det kommer bli superfärsk grillad mat, asgod färsk nyproducerad speciell öl och ett helt övertaggat band som ska begå sin elektriska scendebut den här kvällen. Biljettshop.se, mina vänner. We'll be right back. home of rock music. Mustafa pappa Ibrahim. Alla i, alla i, alla i, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim, alla, alla, alla i. Mustafa, Mustafa, alla i nationen. Mustafa, Mustafa, Paris nationen. Mustafa, salam aleikum. Mustafa Ibrahim, Mustafa Ibrahim, Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa Ibrahim, Akbar Ishnavin, Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa, Mustafa Ibrahim. Oj vad den tog slut fort. Queen. Queen med Mustafa från plattan Jazz 1978. Innan det var det Bad Wolves med Zombie. Och innan det var det, ja det var ju Weasel the Dead, mitt band, Pale and Perfect. Jag spelar dem därför att jag vill tipsa om att ni ska komma på den här fantastiska konserten som äger rum den 14-12 på Surte Kraftstation när vi lanserar vårt eget öl Obey the Riff och spelar en konsert. Det finns inte så många platser, så gå in och köp biljettshop.se. Från Queen så är steget inte så långt till Queens of the Stone Age, i alla fall inte om man använder bara tänker på namnet. Photos after all, I can't make you hang around.

lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Solid States heter albumet och Poses heter bandet, detta Seattle-band som kretsar kring John Auer och Ken Stringfellow, de två medlemmarna som varit med hela tiden. Sen har de andra medlemmarna bytts ut ganska frekvent. Men så är det. Första låten ut den här lilla stunden tillsammans i Hellmorgon. Programmet där jag och Jonas Slättum sitter och vräker ur mig saker och spelar bra musik. Som till exempel den här lilla rackaren. Love is in the rain. Pirate Rock gives you the best rock music. Listening to Pirate Rock. Fucking find the hörde först The Night Flight Orchestra med Lovers in the Rain, sen kom Sum 41 med Fat Lip, och nu sist här bandet som faktiskt nästan bara blir bättre med åren, Saxon, Warriors of the Road, en låt som finns med på plattan Sacrifice som kom 2013. Ja, eller man ska inte ta i kanske, vi har ju ändå trots allt Denim & Leather och Strong Arm of the Law-plattorna, det är väl svårt att toppa kanske, men vad jag menar är att de har inte tappat det, Saxon. De har kvar väldigt mycket av sin kvalitet, och det är inte alla som har det, tycker jag, när de närmar sig, vad är de, 65, 70, ja, någonstans där, medlemmarna. Det ska man vara glad för och tacksam. Hörrni, några som kanske, nej, nu höll jag på att säga någonting fult här, det ska jag inte göra. Vi ska lyssna på en gammal låt nu med ett band som var väldigt bra då. Den här låten stack i ögonen på folk, men den blev också en väldigt, väldigt stor hit. Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? You say you feel so empty, that our house just ain't a home. I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? Music. Say bye-bye. are listening to Pirate Rock. Precis vad hon sjunger där, rockmormor höll på att säga. Det är hon väl, ja det är hon kanske, hon är mormor, jag vet inte. Lee Aaron i alla fall. Innan det var det Return med Bye Bye Johnny och innan det Kiss med jättehitten Peter Criss ballad Beth. Heder och skall, din närmaste slang service. Heder och skall. Vi finns där för att laga din slang. Stressigt på jobbet. Stel i nacken. Känns axlarna som om de var gjorda av betong. Unna dig då en behandling hos Lottas massage och friskvård. En legitimerad massageterapeut med lång erfarenhet. Lotta finns på Bultgatan 1 i Kungälv. Boka tid på bokadirekt.se. Sök efter Lotta Munk. Är det dags att fixa till frisyren? Då är du varmt välkommen till oss på Studios. Vi finns på Nytorget i Kungälv,

du bli rockad? Det är frågan som Def Leppard ställer sig och ställer er, kära lyssnare. En fråga ni kan besvara om ni vill, eller så låter ni det vara, bara strunta i den helt. Det viktiga är att ni sitter och lyssnar just nu på denna fantastiska samling låtar som vi här i Hellmorgon har dukat upp för er. Jag heter Jonas och nu kommer Iommi. Thank you. Rock gives you the old classics. Deal of I Like Radio. All aboard! I Ja, visst är det Ozzy Osbourne igen. Vi spelar Ozzy Osbourne flera gånger idag och det kan vara värt det. Han är ju trots allt en ikon. Crazy Train var den här låtens namn. Finns med på plattan Blizzard of Oz som kom 1980. Vad var det innan det då, undrar du nu? Ja, det ska jag berätta för dig. Det var Monster Truck med Don't Tell Me How To Live, en låt som kom 2016 och finns med på en platta som heter Sittin' Heavy. Men Jonas, vad var det innan det då? Ja, även det kan jag betala om faktiskt. Iommi var det med Savior of the Real, en låt som finns med på skivan Fused som kom 2005. Nu är det så här att eftersom Ozzy Osbourne-låten heter Crazy Train så tyckte jag att det skulle vara lite loligt att köra en låt som heter Gravy Train bara för att liksom göra någon form av radioövergång och att det skulle stämma överens sådär. Ni vet vad jag menar. Och efter Gravy Train-låten så kommer lite reklam. Vilka är det som gör Gravy Train-låten då? Jo, det är ju Phantom Limb. Ett band som inte jag har lyssnat så jättemycket på, men jag upptäckte dem via en samlingsplatta som kom med en sån här tidning. Jag kommer inte ihåg vilken tidning dock det var. Kan det ha varit... vad kan det ha varit för tidning? Ja, skitsamma. Jag kan kolla upp det. I alla fall, de var med på den här. Det här är liksom ett band som fick vara med på en skiva där de liksom skulle presentera de banden som man skulle hålla utkik för under år 2012. Och då gjorde jag det. Och sen så vet jag inte riktigt vad som hände med Phantom Limb. Men bra är i alla fall den här låten som heter just Gravy Train. Not even now. Don't need to say goodbye, yeah.

Välkommen till Blue Step Bank. Hej! Jag ville bara säga att det är sällan man blir så bra bemött av en bank. Stor guldstjärna till er. Och tack för att ni lyssnar på mig. Tack själv. Blue Step är banken som hjälper när andra banker inte kan. Låna till ett boende, spara eller samla lån på bluestep.se och ta ett steg mot trygghet. Då har vi Leif med oss i kasinokvisset för Maria Casino. Hej! Hur många spelautomater finns det hos Maria Casino? Det är väl minst 600 stycken. Och hur många av dem är jackpotspel? 20. Nej, det är faktiskt 50 stycken. Vilket spel som finns hos Maria Casino har betalat ut den svenska rekordvinsten på nästan 80 miljoner kronor? Mega Fortune! Helt rätt! Åldersgräns är 18 år och hjälp finns på stödlinjen.se och spelpaus.se. Välkommen till Maria Casino. And now back to music on Pirate Rock. Issues med The Offspring från plattan Americana som kom 1998. Hörde jag så? Americana. Americana ska man väl säga egentligen då. I alla fall en jättebra platta med ett jättebra band. Hörrni, helgmorgon är över för idag. Hoppas att ni har haft det bra. Ni och jag, vi hörs imorgon klockan 9. Är det så att vi inte hörs imorgon klockan 9 så vill jag att ni tar med att den 14/12 då ska ni gå och kolla på mitt band och mig. We Sell The Dead nämligen spelar live på Berium på Surte kraftstation. Gå in och kolla er på biljettshop.se. Nu avslutar vi med lite Judas Priest, titelspåret från plattan Ram It Down. Ha det gött, hej! We'll be right back. 91.7 and 95.4 Pirate Rock.